أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. نيجي وانتي في الأدب الأدب ولا؟ هلا نك نيجي مالي من الدبار بالعال بول دي سيدي انك بول لك تاكي غاني لك فخير العال با با با ñu commencé nak xam tawhid ñi nga la ko nak docteur refitalé say ibadat bakkan bi nga fexé ba du lu mëna nax ndax do bari ay ayib té nga am nak yar ndax yar mu né moy porte d'entrée pour képp ku sou mu né wal taku khashi'an akha tawadu'i فلست بالوضع بالتخاضع جيكو جيغا خامني موم جيكو الاسلام جو تشوسان ولا سفيان كي بايكو خير موي بي موي توجني ولتكو نغا نيك دوما خاشعا لاجي وف بودي سي سجيك ديغنتك نيت ني khashian di yek ak magal ci sa xol bu dess de ngeen tey yalla la foto alquran law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyati llah al neena nit dafa di feñ way bu deugar rek ndax alquran reyna reey go xamne suma fi newon ñukku nit ñi wacce ko ci montagne montagne da nga gis ci nak qof ni ko ragal ko lo lay romb wala lo romb da fay muju sax éclaté moné nak kon yow na nga nek khashyan amal khushu amna ñu koy firé ragal yalla gennu ci waye nak mom melo la ci apparence ak ci bir xol nga ambul tay akha tawadu indi borom ak soufel sa bop am humilité takat dula wañi dara falasta det yow bil wadi'i ngay aji soufi ku ñak fayda fi takhadu'i ki nonu ngay wayfal sa bop wayfal sa bop taxul nga wayf parce que xam nga ci arab tawadu'u ak da'atu ñaari baat la yo xamne bari nañ baat yu xaraf yu ndereel waye bokul tawadu'u mom jikko la waji mom dana am poids sax waye day set ko jox poids mu woyofal bopam ci diine waaw su fekke ne ci adina la mu set la ko jox poids mu woyofal bopam ci ñettax ñu jox ko poids taw wala walta ku khashi'an akha tawadu'i falasta bil wadi'i wadi'u moy nit ku ñak solo mu ne am humilité woyofal sa bop taxul nga ñak solo khadi'a moy batay tawada ni sax bu sagere bop non ci karam kelifa comme sa bay dañ dan tok ñom parce que ñom ak ab yonent de ni lo wol ak ñeneen ni sa bay ku am observation da fa ñew ba dem di netil di ci ne len ñama gis duñ jeble mukk yonent ken di egg ci mom bu ngay bo ngeen nopp ndax buñ toge lu mu wax ñepp yakamti def ko te buy wax ñepp dañ koy deglu melni sen bop yi ay pitié ci dal tañ ragal mu naaw te téréwul nak ñanga ni jar rek ñoo fi gëna mëna observer sa bay lu yëngatu rek sellu nañ ko parce que nit lu ko itel du ko sagane bay man muslima jox ab dars ma dama dañu dem paris suñu paris du yagu joju ba ñibisé ma jaar fa. Am na sax suma kuréel gu ma fàtte woon ci salon Abdou Malick ba, nekk fii la dugg ci fëtëy bi, ma dem fa gis ko. Abdou Malick di ma laaj ay point ci yi ko bàyyi daan waxtaanal. Am ci sax yoo xam ne man dama amaat problème pour kii ko. Ma ñëw ma te wax ko bàyyi, man ci tool les comptes rendus. Xam nga mbax mu ne ah loolu rek soxlaa moo tax. Loolu rek soxlaa Abdou Malick mi nga xam ne moom jaarul fi nga jaar, jàngul li nga jàng, nga dem muy fàttaliku ba bugg laa sax piétiné mu ne parce que loolu rek soxla. Maanaam wàññi leen yenn soxla yi mu bàyyi moom du la neexal. Ambassadeur ngi nii di la bugg a loolu jan naa doy. ولتكو خاشعا اخا تواضعي فلست بالوضيع في التخاضع وخ دغ يالا دوكو سوفر سا بوب رك تي موي دغ رك دون نكو سوفي تي بوا ديت كو ام بوا صح موي سوفي موي سوفي بوفا مون مثال مي نك مو انديكو تي اي ماسك مون فل علم قم قم اك نيم باخي wal gina ak koom mu dagan wa xisbun ak naataanga xat ata dikk na seen baat yi wa xarakaatu rafi la fal ilm wal gina wa xarakaatu lxafdi te maskay suuf rasat sax na fii na ci ñoom ri nga wax ri nga wax xi nga wax maske et la du rafa waaye ci suuf la ci suuf la ne mu ne pourtant xam-xam masque gi ci suuf taxul mu suufe rinaa koom masque gi ci suuf taxul mu taxul mu suufe ndax yàlla sax ci meloo mi rinaa ci la bokk xis bu noonu mu ne takat par contre wal jaxlu réer nam bone wala maa ne nañ fi nga xam ne réer a bon rek lu ni réer réer soo ko ne réer mu naqari ko lu ni réer réer boo ko waxee xam mu neex ko ci ngay xamee ni xam baax yi ak ni réer boole mu ne wal jeexlu réer wal faqru ak ñàkk wa jëdbun ak safaanu nitax mooy bekor xat ata dikk na baat yooyu ñoom itam wa xarakaatu rafi te maskay yu nekk ca kaw du rafaa gi nga xam ci naxwu de mas lonk déedéet dafa ne kii ñetti maske yépp ci commencement baat bi ci suuf lañ commence muy ilmu xina xisbu kii nag ja fa ja masque yaa ngi ca kaw wa xarakaatu rafi fii na sata te kenn bëggul réer kenn bëggul ñàkk kenn bëggul bekor mu ne fadi yii ma tudd isaaratun ab junj la ida aqalta ndeem xelu nga ko seetlu ko raaiqatun yu yéeme la fal tëdri na nga jéem a xam yow ma uhim te la yekkee la yekk yankee fa leef na ko maanaam liñ la yankee wal liñ la inspiré jéem koo xam c' est di nga xam ne mbir yi du toujours rek dafay mel ni mel ci biti du ne tam toujours yépp day nekk ci biir parce que bu yépp nekkoon ci biir kon melow zahiru ci yàlla fu muy liggéey bu yépp nekkoon ci biti melow baatinu fu muy liggéey moo tax nag nga bàyyi xel ne léegi-léeg nga gis ku ne fàng ca ko fekk amul solo gis nañ ko ci ñaari yonte yàlla Mouhamad toog na ak ñenn ci saaba yi am ko ko romb benn waay moom day jàngale comme ni bàyyi jàngale ay misaal nga jàpp ko misaal boo ko xasee jàpp rek dootu rek si mu ne saaba yi lu ngeen xalaat ci waa ji kooku maanaam kii romb dem ni xëy na nuyoo na dem xëy na ñu ko kii kay moom mooy ki nga xam ne fu mu nuyoo ñu fay ko entre ko fu mu labar ñu may ko fu mu kii waajaa ngi nii mu ne pat ma yàgg la nga ne sa benn waay yàlla jaar fa nag ba jàll mu ne kii nag ñu ne kii moom mooy safaanu kële rek kii kenn du ko faale fu mu labat kay ngoro ñu dàq ko kii kay amul solo mu ne maa ngi leen di waasal ci yàlla ne suñ feesaloon suuf ci kem waajee buñ leen pese ak waa ji ngeen di wax kii moo ëpp poids fa yàlla benn bi Abdoulaye Mbarak ki nga xam ne moo ko Cheikh Abdou Aziz Dabbaax bu Maroc borom Zahabul Ibris nga xam ne moom jàngut yàlla fatwa rek sëriñ bi ko na yàlla daf na ko bés nañ doxantuwaay ci dëkk bi mel ni ku ne nañ dem wetu Sandagal ñu dem taxaw ni ci benn artère taxaw rek ba mu yàgg am na ku yelwaan fee benn waa jógee fa jaagar jaagar ba egsi ci kii yelwaan daal di commencé seet cartable la maam gafa kam di làmb di seet di seet di seet di seet mu rabbi bi ne ko xam nga waa ji lu muy gëstu lu muy wut fi mu ne li mu gisagut lan la mu ne ko déedéet mu ne ko poids bi muy peese fa yàlla lay seet gisagu ko maintenant nañ seet nag waa ji loolu nag ba gis benn koppar benn daaneeku 25 centimes yooyu feewoon mu jox ko gubo bi yooyu mu ne ko gis na la mu am am daraja di jaage jaage ni kat daaneek lay peese fa yàlla dal fa lan tanaalul birra xata tunfiqu mima tuhibuun birru kii lu baax rek yàlla ne du ngeen ko am mukk lan mukk fekk li ngeen di joxe bokk ci li ngeen bugg loo xam ne yow mun nga ko consommé booy joxe joxeel loo xam ne am nga ci soxla booy joxe joxe ca waaye yàpp ma ñamu mbaam kenn du ko sarxe donc yow soxlaatoo ko nga di ko jox yàlla nag mu ne moo tax bàyyi nag ne waaw ndem birru la nit mënta am lu mooy boo joxee ci li nga bëggu une partie de li nga bëggu mu ne baaru nag soo ko bëggee nooy def baaru xam nga mooy yàlla bërru mooy mbaax ne mu ne ndem bërru doo ko am birru birru doo ko am doo am birru ci baag yi ñu maas ci suuf lu mooy ci la ngay joxe na bokk boog ci li nga soxla ba tey boobu mi mën nga ko sol ba tey nga joxe ko waaye dana noonu mu ne ku bëgg baaru nag nooy def mu ne kon xanaa sa bopp ngay jox waaw fa di isharatun ida aqalta raiqatun faltadri ma ulhimta muy misaal ba tey pour nga jàpp ko pour yëkkatikulu ngand ngandlu taxu ta ngand suufi suufilu taxu ta daanu laa yaskunu mu ne du dëkk du tag saylu yoon yoonam ndox alal ajbaali wala alal kin ajyaali la bin noonu de al ajbaali wala al jibaali boo ci wax baax na ci kaw doj wi lee na yoon ne ndox day wàcc rek du dëkk ci kaw wala alal ashjaar yi du caagee rek itam ci kaw garab yi taw day romb garab wàcc ci suuf garab a nekk ci kaw mais taw dëkku fa romb ñëw ci suuf te suuf pourtant moom moo wàcc fii tax maalin ci dotteeku mooy sotteeku ndox bu am doole kon nag loolu mooy am na koo xam ne dafa moom du sax lépp ci dëkk bi la nekk yàlla yàlla guddal fanam fonction ministérielle kii na ko te itam am na diine jàng na tuddi arab daf ma bëggoon ma boole ko talibaay koo xam ne dafay suubu ci loxoom ah ma yebal ko ci diw mu dem fa dem fa dem dem ma taseeg moom ma ne ko ah nu ngeen def mu ne ah non foofu affaire taalube la ma ne ko ah ma ne ko wax dëgg yàlla loolu taxoon ma ebal la ko taalube olof taalibu mooy kuy sàkku dara un postulat quelqu'un qui cherche moo taxoon ma yóbbu la fa di moom dafan da yem ak ñëpp rek loolu nag moo ko dérange jàngut lañ ne nangulal kenn te doo ci jublu ñëpp nangul la bu yàggee ñëpp nangul la wala ala al ashjaari fi taxmaali laa yaskunu saylu ala al ajbaali nga ne jàmmu jabal la ala al jibaali ñu la jàmmu ay montagne laa tatakabbar ya axi ba tey yëpp nit ki lay defat jikkoom parce que commerce nit moo gën a jafe jafe laa tarda bul gërëm mukk bul kontaan mukk bul yéem mukk nafsaka sa bopp bopp daal bu mu la jëy mukk ba ngay foog ne yaay waaja même boo day waaja wala tarju bul yaakaar mukk wala taxsa bul ragal mukk siwal mawlaa kudut allah miy kilifa ak ñëpp di borom ñëpp laa tarju rajaaw bi nga war a placé ci borom bi nga xam ne moo am moo mën moo sañ doo ko placé ci mbindeef ci nga yaakaar mbindeef mais ci martaba mbindeef oto ñu bëri ñi comment ñu génnoon fii jàng bi tuuti gis ci Serigne si am fii kii abi tukki ci ab dëkk daje faag ku naan kenn du yaakaarlu ma yàlla kenn du kii lu ma yàlla ab ñu foog ne loolu maanaam folli na mboolem valeur yi nit ñi am ci fañ jógee woon problème yu bëri lañu am je veux dire que nous avons des marques qui ni nek cheikh khadir yi ni nek muqaddam tijani parce que dañu daw ba sonu ci suñu dara quoi do deg rek an kay do bo yalla rek ku yaakar yaakar yalla d'accord way nak ko yaakar yaakar yalla wala lo yaakar na yalla tax bu ragal nonu tere wul soufyan kay jé bop ni ne bu ragal ku mo yalla putal tere wul ci may daanu tarbiya nit ki nanay ko ragalal yalla ragalal kep ko ragal yalla moy sunu ragalal kep ko ragalo yalla parce qu'il est capable de tout ko nay ragal yi bokkuñ siwahu kudul yalla ahmilan nenal ko ci bunta bi yakar ak bunta bi ragal la tatakabbar bul reelu mukk ya akhi yow mbokk sa donc boy jang taxi sa xel da fay daj al imam an-nawawi tax bay nan la ya akhi ba na tukki boko jange rek il s'adresse a toi ya akhi buy sa mam neena ya akhi buy sa bay neena ya akhi parce que ukhwatu gi moy ukhwatu l'islam sa ba yam na ci ño xamne dañu téla xam yoyu par exemple Abu Darda du net li mukk lu moy def nan suma khalili yoon tay wax monami suma kharit ba waxna ma ne toujours khalili amna ñu xam habibi la tatakabbar ya akhi imam nawawi mom dafa ne yalla li tax ma dolé am dignité yek suma bop ba nga xam danaka bidiw yi fogg na né damay jaar ci sen ko moy bi nga né ya ibadi rek bay ka bay man mang ci bir bi ngay o adala yeen suma jami rek numu mu mel rek mang ci ñoy ngay waxal lool lay titre tay tam bi ngay sidule yonent yep ak ñi top man yonent nga ma farel lolu daf lay convoquer daf lay provoquer pour nga fatali ko xewri mom ñu yott shuhudul minnati la nga am nga xam ko la tatakabbar ya akhi la tahsuda bul inyan mukuna wala turait bul jister mukuna bal bayt uqsud jublul ilah ka sabaram ci lepp loy def riyaw ko mom parce que riyaw moy wone dara lu bokuta yo xamne jarto na wone ño xamne fim len di dikele fitna la moy buñu nexé bat jangal qur'an buñu mune jangal qur'an buñu jité mbolo wala ay nit jang bu tay bu correct bu neex buñu jule ñom kenn bakale ko rugal yu moy jang jang mom jang rek la wala la am alors bu buñ lay gis ngay def dara nga def ko bu ba su fekkene nekul nga bakale ko mu jé lolou lañuy bañ wala bo defé lu bax luñu fekkewul nga netti ko ngir nit ñi gis la gis sa dayo yaru ko wala ne tumbe ci bebeli su nan nelawuma bi amay jaru ko la tatakabbar ya akhi la tuhsuda baye neena bo beugé xam hasadu d'abord lajal nuñ koy définir tax fam lum ni ro tuddu ko mune hasadu mom baxu jikko ju soufi la moy tamanni zawali ni'matil ghairi kenen kudu yow am xewal nga ne ngej mu ñak ko même boko amul yow lol moy iyan ne nak niro nak ghibtatu moy ñe mune nit ku am lu bax yow yene ko koko mais bëgg nga am lu mel nonu ba lu ko gën ne lolou ayu lolou mo tax xene u fi zalika fa yatanafasil mutanafisul lu bax xëccio ko ayu manam du xëccio manam ngeen compétir mu bëgg nga wala way nak la bu jali waxon ñok wa kër Muhammad mi dañ fe nekkon luñ def ñu dem def ko ñu tok ne yonent bu lolou fuñ koy jëlé duñ ko nangu muko gaay ñu duñ ko nangu muko du argument bu fekke war nga ko nangu dang koy nangu hasad mun hasad baxul yonent bi ne al hasudu la yasud do fekk mukk ku iñan deug mu nek sang mukk parce que ku bëggul keneen am lu baax mënoo nekk sang, ndax sang foog mu utal nit ñi lu baax, bu ko amul yéene leen ko. Baye daan defe ni wax na julit pour gàttal mooy koo xam ne koo mun a jëriñ jëriñ ko, koo mun ta jëriñ bu ko lor. Yomb na lool ku ko yàlla dimbale. Xasadu mu ne day olmaa yi dañ le dañ di xasad moom dafa mel ni ku sànni aw xeer mu au lieu mu dem mooñeeku bënn sa benn bët nga sànni mooñeeku bënn bi ca des, parce que loo ci def rek yow lay jëm si. Am na xikma la xikma comme xadis moom moo ci gën a éloquent, man lillahi darul xasadi ma aadalahu badaa bi saaxibihi fa qatalahu. Mu ne si kay ki ñaan ak manduwaay moom ci ki iñaan la commencé, ci la njëkk commencé rek rey ko. Xam nga arab dañu am li ñuy wax feddali ŋàññi ci style bu niru tagg, wala feddali tagg ci style bu niru ŋàññi. Ki di amul sikk lu may loo ko laaj mu jox la ko, dafa mel ni kuy xas waaye day tagg. Kii itam mu ne ki ñaan mandu moom ki iñaan la njëkk gaañ, day doolee xas ki ñaan. يتكبر يا أخي لا تحسدا ولا ترائي بل إله تحسدا. والكبر من ريلو جاروكو داخ إما بعلوم بان موي نجر قم قم يو أم أو نسب إك أسكن واي أسكنو ديو مجود ديو كجور أو فعل طا أو زمرين إك أي مبالو يو خمني بولي ديجلين يرف aw fiili taatin wala jëf ak topp yàlla nasab wala alal ju bëri lii mooy faral di indi xibi mu ne nag loolu benn jaru ko ci, parce que xam-xam bu dee xam-xam xara la au lieu nga réewlu ca appliqué ko nit ñi jëriñu ci lii xam-xamu diine jëfandikoo ko parfum bi xëy ñëpp ñoom ah. Waaye bu dul loolu xam-xam alquran daf koo tudd fu raglu. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. دو جيس كي دم دم با سوبي باسيون بوبم بانيخو بكنا موي موي يالام سي تادي لوموي نيك يالام يالا بو ديغلي جام داف كوي داف لوكو بانيخم ديغل لولاي داف مرال مو مر نيانال مو اينان خيقل مو خير ساكر مو ساك انسيت مو نيك كوك نا يالا داف كوي ريرال سي بير خام خام réer ci biir xam-xam nag moo yées. Imam Hassan net na ma ko bu yàgg bu yàgg ca saasa mais net teg nañ ko sax gannaaw soxodi boobu naan ko Cheikh Ibrahima dégg di moom amul moom ku am xam-xam la mais benn li mu def yépp dara baaxu ci ngir dafa fonk yonent ba mu ëpp. Ah imam wax ko bàyyi na ko alhamdulilah bal fonk yonent mën naa ëpp. Yonent ne kenn ci yéen du gëm-gëm guñ mën a limoo lu mooy dafay dem ba ma gënal ko boppam ak ndeyam ak bàyyam ak addina bi yëpp ba ci bakkanam bi ci biir. Nag ngay bëggee nit ba ëpp moo tax bu dee askan ku ko xeeb rek xeeb nga une vérité une réalité bu baax. Ndax askan lu baax mooy dara lu baax rek ci yu baax yi la bokk. Boo contesté askan lu baax mi ngi mel ni contesté nga jikko ju baax, contesté nga tali bu baax, xam lu baax rek baax na. Mais nag liñ li bon mooy askan woo xam ne dafay tax waa ji am hijab, tax yonent ne woon képp ku sa askan daagu, képp ku sa jëf daagu, sa askan du mun a waax. Képp ku sa jëf daagu sa askan mënta fexe ba nga jot nit ñi. Waaye nag bañ ñu jaawale mel ni askan wu baax baaxul am ngañ, mais dafa ne askan wu baax lu mu baax baax mënul passé li fondation li fondement di jëriñ ci tabax. Mu ne boo amee fondement bu dëgër loolu la mën, soo bëggee nag néeg wala ay néeg fo nga tabax teg ci. Ne bu amee askan wu baax itam yow am nga tàmbali boo amee tàmbali rek yow liggéeyal yokku ca. Daf ci sori woon téeréem bi ñuy wax تبصير سو أنام في أن العلم هو الإمام تجنيون هيك كره قاعد فيني قصة بن واي بن الشريف بده يكون خراسان خراسان في من المغرب تي كوت إيران بو بوم بيال دف دف دف ساقنون دا ساقنون لي ساق مدان نان ben mawla nak mawla moy ku ñu affranchi ku nekkon jaamu nit bam libéré la ku ñuul ndax sa bay mu ne patron bi dafa dem ba ñemetu ko liggéelo té ma dafa jiw dafa jégué yalla koku nak nit ñi top ko di jërmi ci mom buy dem ñu and ak mom mu rombu fenn rek fekk wa jangi xamna commencé mandi rek mu fexé ba yegg ci mom ñukoy pousse ko wéx ko bam té ci gogu fasu rek xass ko قص أسكنم يا أسود الحوافر والشوافر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله وأنت ابن الكفار تعان وأهان وتكرم واجي غاني بغوكو باتي باتي موي لين ديت دغلن رك باي لين مام كو نيول كي نيب توب دونك بروم أسكن وي مومون منيكو منيكو واخا دغ suma mami yi fa lañu won donc ci sa waye nak dama bayyi sen yoon sa mami dem ba ci yoonenti bi yow nga bayyi sen yoon ñew ci sama yoon mam ñew ci yoon mam nit ñi jaawale gis ma ci yoon mam ñu fogg ne may yow ñu traité ma ni ngi doon sentu ñu gis la ci sama yoon mam ñu traité li ngi ma yéene won dama ñuul wax nga deug waye nak suma xol bi am solo dama ko wéxal bon ci bëgg yalla ak sopp ko bam feñ ci suma melu ñu lu nit ñi sopp mu yow nak wéx nga waye su xol bi nga ñuulal ci faté yalla ak sagané ko bam feñ ci sa der bi melni wéxo nit ñi bañ la légui ñi la doon pama xépp ba nga ci man bal na len parce que fimu ne da nga mandi waron nañ la ciow yoon ling mo wax yep itam man bal na la ko ndax te li nga sagan sagan yonuti ngay askan rek gañi konti mi ci ter bo askan baxna mais nak askan na don fondement nga tabax ci aw zumarin ik ay mboro ya parce que mboro bu fekke ne dañu lay jeriñ wal nga di len jeriñ ku yar ni ci diine doko sofa wayna mboro bu deme ba nek ci nek show hein plante mbolo ko upp mbolo ya upp makam fel musul nek non parce que yoni cheikh mohammed bari na mbolo mais kami iblis ko mbolo hajjatul wada 100,000 et quelques ño lebey ko and ak mom ndax diñ ko yeglé nit ñi diko fuglu ñi ñoo fekk ci ko medina ñi xaar ko ci yoon wi ñuy dem rek bañu egg makka mën nañ témer jundé ak nangam jaabi reconnaître ay nak xam nga lél nga gis ben match bo xamné ma sha Allah hein mbolo mu kim tan lay doon doon ko nak mbolo amna solo waye mbolo mu ki mbolo mo am jëriñ défar la wala nga défar lén jëriñ la wala nga jëriñ lén moto alquran di moytandiko lolol ne al akhilau yuma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin respect bu yalla pangay jam yi xarit yeb ku sen so xarit rek ni waqit ak lo bax ba bayne parce que lo am ci lu bax dang ko soxlo kero bugo gis nit leg mu reclamer le dara luy wagn la nga am ak sene bayne ant mën nga wax soxne xarit danaka ruhu kharit moy ko xamne mu nga yakar ci mom njeri menen la dara wala mu dindil la lo luy lor su deme nak ba meunta dindil lor meunta indi njeri kharit ga jeexna mune mo tam bespe ci kharit yu bari day yow yalla ne illal muttaqin lu moy nak ñi nga xamne ñom ñoo jégué won yalla ragal ko ñoñu dañuy wonte di dox wonte fek bañuy nek ci jannatul khuld yon ci yara bor aw zumarin aw fi'l ta'atin xam nga itam patay reylu jamu yalla jamu reylu ndax bo reylo rek mom yaq ñu ñetti safiri mom ku ne xam na ko yalla ku gisé ruhu salati rek li gëna tedd ci nit muy kanam gi bala soti rek mu ne ko ta ba julli di xew fatali ko len sajjada amu ton danaka dañuy ci suuf ci bo amul ndox nga japp fa ci suuf ci par entre parenthèses ndigal moy diine motax tim man remplacer japp parce que japp day setal tim di tilima am na kon biram ndigal mi rek la if fi'lu taat nashab alal mom fonction bi ci nit am ci l'islam moy fonction sociale ndax neen alal ji yalla ko mom wanfiqu min malillahi ladhi ataakum wanfiqu min malillahi ladhi ataakum dépenser len ci alal yalla jim len jox ngeen am ci fonction waay nak boko ti meunu do ko ti toro sinal yu neena istaghni amman shi'ta takun nadhirahu kula neex rek lum reey rek doylu wulis ko rek mu nek sa kem legi ko soxla lu rek sa morom la ngot la baye du sama morom tey la ko gëna soxla tebe bi lay tey la ko deure mune ma'siyatun turisu dhullan khairu moy khabari mutarwe wa ta'atun turisu kibran sharru tok ibnu atayilay bi dabt la indi fofu mune ma'siyatun ak moy yalla turisu go xamne dana jurol waje moy yalla natuko dhullan ak toroxte xeb bopam gaw delu khairun aw yiwla way wa ta'atun top yalla go xam tourisu dana jurel waje kibran ak reylu sharun ayla lolou nak bo wéré fi mo dang koy gis amna ruq yo xam bo fa démé bo tari tawrat ak injil ak zabur ak furqan so manké rek ben formi ci nañ koy waxé ñom rek japp nañ ni xamoo tawhid do jul lu yéme la yéme amna yo xamne dañu gëm nañu ne afrique bi fi l'islam da lat egg yaquna ba fal motax xamuñu l'islam khatir ne bay wadi na ko te yugut wax ja bay dafa dugg neen dama dugg haram 1937 dama dugg jak masjidu makka sur haram rom kuy jangale ba legi amna ay cheikh ñu jangale ko aj gi legi day wañe ko ndax nit ñi dañuy bëgg mune ma tolok mom juste fek muy firi su mustawa ala arshi firi ko no xam du non daf ko nirele ci yalla la jum nirele mune kam ni ma toge yalla tok ci gangu nayam kam ni ma toge ci sum fetey bi mune bay mune ma ngi don dem tut mo ñeeko ne ko du non de d'abord il faut nga saluer honnêteté ak njambar goko nit ku ñuul 1937 d'un pays colonisé dem fofu ci mak nga xamni bu fi egge complexe nga gis lu da nga corriger ko waj nek yu shou dara yow lo xam ci lool yow lo fal mulk bi waxuma lima fogg lima woor moy ni nga manam ni nga toge ci sa fauteuil bi yalla mëno ko ndir rek yalla yow sa fauteuil bi dafa la gëna ya nga xacc bu gën la deugar atan yeb dafa jomp ci yalla gi te kenn du wax kem sama nangam boy wax ak yalla xana fatiga laysa kamislihi shay'un bi yalla ci tawhid al afa waji bu ko tontu bayna ko bu ko guddal da ngay jangale bu fekke ne waxtu tudde rek ne nangam histoire al arshi wax na baytullah bi ngi ni wax na naqatullah ci tariq wa suqyaha waji doori gis na ngi fi sirri na mëna ko legi nañ dem fexé ba dugg ci kaaba gi comme baytullah la xana dañ ko fekk mu tok di reçoit ni ñu laaj tariikh manam histoire ndax naqatullah dal nako war mir ko bo tax naqatullah ak baytullah ak abdullah ak arshullah yeb dañ koy lafal ndax moko mom lum ci jibu teral lola tedde ci budul lolu in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abdan rek continue warna man waji jeri ñun men du ko wax xam nga ben Saadu Yassine bi mu leen di netti toujours lool mako dund mo sax Saadu Yassine laaj bàyyi laaj boo xam ne mel ni booba rabita day door a commencé. Commission boo xam ne gis nga bàyyi muy nekk président de commission générale buy préparé ab congrès loolu mosuma ko gis. Mais nit ki bu ab tey loo ko dugal rek waaye di joxe parole di commenté di kii ba rapporteur bi xam naa nu mu tudd dama bañ a guddee rek ba rapporteur bi ne kon nag nangam maanaam durant les jours la mu ne tiilata ayaami nadwa ci ba dem tiilata rek waa ji comme ñëpp ne nañ moo fi dàq arab mu ne ko effacé baat boobu du arab tiilata du arab bàyyi mi président commission bi en calme ndeysaan ne ko bàyyi ko ci bukk effacé arab la léegi nag confrontation jot na ki ne ko loolu fuñ koy saxale bàyyi na ko ci xamous xam nga xamous moom mooy cappaccoli dictionnaire langue arabe Sadio Yaya ne ko loolu mi ngi ci xamous bàyyi na ko yow maa lay wax ne mi ngi ci xamous nga dima ko laaj dafa tiit lu ko maa la wax ne boo demee ci xamous da nga ci fekk pawa la guñ maas ca kaw tuwa la guñ maas lonk tiwa la guñ maas suuf tiilata yépp mi ngi firi muddata kada durant nangam bon bureau bi secteur général adjoint Safwat Mohamed Saqa Amini waa Dimache boobu ma xëy suba fekk fa volume bi def matière boobu ci xamous mu nekk fa xam naa ndekee dañ ko doon gëstu ne pat xam nga bu ñu gëstu woon gis ne kiiwul coow li jib ñu ne pat bàyyi ko noonu ma li yooyu toxal ma di ko wax benn bés nag Sadio Yacine toog ci xaram bi ci wetu fi ñuy noddee bàyyi moom foofu lay jullee ci kaw fi ñu noddee dafay xat waaye daf ko fay yóbbu bàyyi wàcc nag jëm ca kaa bëgg a Sadio Yacine ak benn waa Soudan boo xam ne foo ko gis dafa naan lambo lu mel ni daal ku jël ab darab bu weex lamboo ko xam ci biir xam bi Sadio Yacine ne ko gis nga kii di dem ñun ñëpp moo ñu ëpp xam-xam te ku raglu la man ko dee raglu bi rek may bi ko bàyyi ne yow maas wallahi nii ndeysaan laa fu mu ko gis daf koy fonk kon nag jaamu yàlla moom dafa laaj jaamu yàlla moom dafa laaj moom mu ne daal le taxadur alal noonu alal joo xam ne yow amoo ca lu ci sa ku am alal sa boolewu la jógee yow bu mu rëy du ci yow mu ko mu ne nag marsiya buy indi suufeel sa bopp sax moo tane ñu bari ci njuumte lañ jógee baax te la kii waxoon kero ibnu Qudamata al-Maqdisi gis bu xóot la mu ne njuumte nit ku am xam-xam bu fa nekk di ko pérénisé yaa ca des mi fekk yàlla baal na ko bu yàgg na xam ne fa muy jaar te waxtu woo ko wilipande rek yaa ngee mbàkkaar fekk moom yàlla baal na ko benn ma teg ca ne yàlla sax mën na koo baal mais alxam dafa ne su tuub ga rafetee ma soppi lu bon la lu baax faf ulaayka yubadilaw sayiaati xasanaat ngo marsiyatun mu ne falasta taxlusu min al aafaati bon léegi bul def bon les interdictions léegi nag defal mu ne falasta taxlusu min al aafaati illa bi cheikhin aarifin tuwaati falasta deel yow taxlusu ngay mucc di débarrasé min al aafaati ci gaaf yi nga xam ñoo yàq roox di yàq bakkan di yàq xol di yàq diine mënoo cee mucc yow kenn illa bi cheikhin dara ngir ànd ak ab sëriñ aarifin bu eji xam boromam tuwaati kook da nga dëppoog moom pourquoi tuwaati ibn Afalay dafa wax ne maanaam tee nga fay ko dafay ah li kii wi la wala du mooy indi ah nañ essaye rek su gëm-gëmee ñu fay dégg nga mu ne murid maanaam taal bi Sali bu ñaké teguin té amul sanction bu mu fogg né mucc na ndax mën nañ ko sanctionner du ko yegg xam nga li graw na xëy na mën na am sanction ba bokk ci jiw yi yéex sax bon mu ne affaire yi doo lu ma mënoo lu may doo ci mucc lu may nga ànd ak sëriñ bu nekk aari boo xam ne tuwaat yi da nga dëppoog moom da ngay dëppoog moom maanaam bu la digalee nga def bu la tere nga bàyyi soo jumee te ñu ne futux boo am xaatir boo am wax ko ko waaye nag bul def futux boo am di ko waxtaanee mu ne parce que futux boo am di ko waxtaanee day arrêté seyu moo tax nga mën a dégg ba bàyyi ne wa yujibuni samtu tawil taalube suma taalube même bu demee ba am fatu li ma neex ci moom nga xam ne daf may neex mooy ma gis ko muy noppi rek du bëri wax ndax fa innahu naka noppi gu yàgg ga dalilun tegtan la alal irfaani ci xam gum xam boromam ndax wal xaalu situation bi rek tuxbiru moo may wax lim doon pas waxam moo tax ne aarif daf koo dox mais du waxu ko mur bi kum ci wax dara te pourtant mi ngi naan boo may mbëkk di daal fal tumsikan bi isamil mashaikhi idan ya ida aradta na ila izin shaabikh mooy ba tey ma léegi wax na bul def léegi mi ngi naan defal anam léegi su meyku nga solul taxalli léegi taxalli ba fekk ba ngay egg ci tëjël di taxalli mooy nga débarrasé yi la doon ci taxalli mooy nga sol meloo ya nga bëggoon ba ma ngay egg ci tëjël di fal tumsikan bi isamil mashaikhi mu ne nag na nga jàpp ci kulëre yi ci buumi sëriñ si tax mu wax sëriñ si kat waxtu waxtee rek mashaikh ki xam nga pilurel la cheikhun aarifun la ci jublu kon nag al mashaikh al aarifina ida arata nem namm nga nayla izin am teraanga joo xam ne shaamikhin du yëkkatiku la ci buntëb yàlla parce que teraanga ñu bëri ni ngi koy waxe bokk nag ni muy wax moom xam nga ni du borom teraanga la du borom teraanga la mi ngi aw ci waa ji wax conception bi mu am ci teraanga c'est ça waaye nag izz bi mu wax mooy ba yàlla ne wa lillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin yàlla moo am li ñuy wax izzatu ñun dañu firi ci profane dignité mais mbir mi ëpp na dignité force sang ca wóolóong ca dalang ca yu nekk ca boo bëggee daal izzu foog nga ànd ak sëriñ si nga xam ne ñooy al aarifuuna billah léegi nag waaw sëriñ si nga wax mais ci seen biir nag mu ne xayru chuyuqi dahri bil itlaaq imaamuna tijaani dul axlaaq mu ne nag xayru chuyuqi dahri gën ji sëriñ yi mbooleem jamono yi bi itlaaq ci joyal imaamuna mooy suñu njiit tijaani kay kocug tijaana ko cheikh ahmad dul axlaaqi ke borom jikko yu kaw yi barzaxu kulli aarifin muy benn wa usf muy ñaar lahum wa yambuul muy ñett wa huwa shams muy ñeent moo bàkk ko ci ñeenti melo cheikh mi mooy xayru chuyuqi dahri mu ne mooy barzax bi dox diggante xadratu nubuwa ak xadratu wilaaya ku tëbb rek ci moom ngay tëbboo ku ko xam ko ku ko xamul sa affaire la wa usun te mooy fondement bi nga xam ne lu tabaxu foofu lay tabax lahum mooy seen fondement ku ko yëg ku ko yëg nee na buñ demee bés penc ha mu naa di yàlla dana ko digal mu ne ki leen daan tëbb ngi nii nag te xamu leen koon boo xoolee cheikh ngay gis moom moo ko wayam buuxun te mooy balluwaay ba yam buuxu fa la source yay génne lu sa ndox bëri bëri xamal ne moom moo la ko yónne woowu te moom shamsun ab dent la shams mënul ñàkk ci fu ñu war a dundee mooy shams te ku tudd shams rek wax nga baduroo la ay budur parce que lu weer wi physiquement parlant amul leer jant bi koy jox leer shamsu am na ñu muy jox leer moo tax mu ne mooy xayru chuyuqi dahri bil itlaaq cheikh yalla dana koy dana jaglé nit mu teub ko ba dang koy jawale ak mom dana délégué pouvoir cheikh on délégué pouvoir amna ndaw si wax la la nangam ci ben majjuba ci fas ñoo cheikh ñuy wax xam luñu do xamna dana xoot alors ñu ne amna ben musiba muy wacc ci kawnu bi kenn mënu ko té ñu ñew ba ci buntu bi mo gog ndaw si nako xana nga gacc mako rek ma gadul len ko cheikh jox ko ndigal ba muy romb sey buntu ba rek ne fatti ci souf melni ñepp fokk nañ deena mu jog fokk so rek dem mais ben musiba waccu ta delegation du pouvoir برزخ كل عارف واسلهم وينبوع وهو شمس وخير كل الطرق گنجي مبولم يوني نا طريقي بالاجماع تي يونانيميتي نيپ تي داكور طريقه موي يونم وي ايضا لوي تا ماكو واخ بلا نزاع انت لودو خچو بوغ قلم خچو تنام مي نا دو خچو بو ام سولو بوكو نو في تي ظاهر تاريخ بو ديندي jang alquran touti balu yalla julli ci yonenti bi wetal yalla ci kelima tawhid boko dindi rek dara du fa def amna ñu ci yok nak yenen waye mom li moy jeuwal lay batim ba nak moy ndigal la joge ci pey ba man ndig noy xale bu nan ba tuddi yalla lu ci jar ndigal manako tuddi yalla lu ci jar ndigal kwan julli yalla di jar oté yi mën nga julli yalla fo tolo rek so ñu lay on ak porte suba takku sun timis julli li ci jar xaar imam juk mëno juk jett yoon bala juk bako koko defo ben yoon yoon dafa nak yu xana ragalo yalla soppi sa bobu bopam bam gifi dafa am ordre am ordre day xam ko koy laaj mais du doon militaire hein وخير كل الطرق بالاجماع طريقه ايضا بلا نزاع ويستحيل دنا جومب نك تي دوكترين جمعها بوله طريقام بوبو بيخرا اك بنين ويردو ول نك لازم تي طريقه بنين nga jël ko bolé ko nek wir tijani koku yastahil mustahil absurde mentam watax sina cheikh ni dafa ñew bëgg wirdo munako ndax am nga tariqa muné wa munako japp ci baxna bo insisté mo deet suba boss mën ta and ak benen de bo décider nak mu dool ko jox la charte wa yastahilu jam'uha bi ukhra mun akhsir kawtif pert liqa'ilin nyal aji gem bihi fil ukhra cha benen tariqa ba wala cha besbech manam qala bihi ci wax yaram bokut la qalahu qalahu illa di qala bihi nak lolou leugum yaqulu bikadha moy wax ci outina mais mom li li ci tan mun nak kuy ko xamne li nga gem moy bolé tariqa bi ak wi ak bi néna koku ma ngay perte ci benen tariqa ba parce que du ci jeriñu wala jeriñu ci bi wala sax dana nek ci lu wirul ba dem bes ben ci xam day perte da ngay nek ci li nga lu wir rek أخسر بقائل تبيتي غنى جفل تيكي روح لده من كذب نرنا وافترات دوتنا على الله ورا ليالا أجل تلو دورنك ما نام كو خمنا نينغ رب غوغو يدو نبو تراب السيدنا الشيخ تدبو نون من غو قوة فنان من وقت غال نرغا تسسنغا تإني من إبراهيم بابا نيكو لا حاج اقول دنا واخ تاكو ان ذل ورد نك وردو وي بجل داينا جارول غاي ديكو بولك بن يابل ماغا باي داف ماي سما نداي كو سخلون نياري بوت سي فو ام بوتو با سول سول كو سول با تاك خمغا بوبي بوت تالك دوجي دوجي كو نيك نون غا ورا ميلك توريتا كذب افترى على الإله جل على الله أجل إني أقول إن ذا الورد بجل mbiram boole wirdo wi ak benen wirdo amna tuuti waxtaan parce que té ñu amal dersi bobu la parce que toujours dañ ci wax amna ñuy wax ci xam ak selal amna ñuy ak bëgg xam ñuy wax pour contre rek bok na ci jam jam yoyé lutax ñu teunk nit ñi ci témé wala juroom fukk wala fanwer lutax ñu teunk tayale ne fasru la zikran kaseera dina kay d'abord ki ñu wax lolu yow koka lañu gëna nangu waxam ci yow mi parce que xam nañ fu mu joggé xam nañ fu mu jëm yow xamaguma la da nga dajé man ci rek di wax ñaaral ba wirdu laaz bi nga wax mu ne man nit lepp baye mo ne nit lepp lu mu bëgg saxo warna xam num toll warna xam itam kañ parce que nit yi ko war du ben bu ci amé ben ba am importance du ko tal waxtu tal ko lim mune bone fanweri astaghfirullah alazim la ilaha illa hayqam bariwut mune bariwut bari ndax bari mi nga ci ñeriñ di ndax te yonent bi ay salam mi nga xamni yow sunna ngay wax ki contre sunna lay wax mune ci yonent bi mo ne jëf ju bax ju tuuti ta sax mo gën te mo gënal yalla muy ñaari valeur mo gën te mo gënal yalla jëf ju bari ta saxut bokoy traduire moy bo don def bu set nga def temeri salatu ala nabi te dekkal ko yaw kon saxna kon yonent neena lan mo gën te mo gënal yalla yu jall nga pom bi deja waaw ki nak def te junne def ëlëk fan wër gënaaw ëlëk dara yonent li neena jëf jëlé ko gën c'est ça tay tam wax deug yalla ki faju mom du wéddi lolu nan gara gu ñaari fan tepp ko fukki fan ki parce que yow bu go ni rok tiyani saxo fi bir do nga set ba xam tay tam pourquoi mënuñ ko bayyi ci wax ji la bok dañ koy wax lutax ku jappir do ko bayyi mané de bay néna dafa aju ci ñu néla lan nga doon ut su fekké né da nga xam né ñew jaayante nit ci jël wir do wax du xaaliss bu mu lay jox du kër gum lay jox du pal gum lay jox dafa lay jox sikar soy jamo yalla nafilatu neena lolou moy ni sa top yalla yonent neena encore une fois te moy sunna ku ci nizarati top yalla nako top ku nizaron moy yalla na fir nizar ga bum ko def parce que ñaari axel yo xamne bi libre nga ñaka def sa xëgën bi nak mom sañoo ko ñaka def kon nak koku xal japp avant nga japp wirdo wi amon nga liberté di wër ci fula neex mais bi nga ko xasse japp nak yonut na continue wal yufu nuzurahum yalla ko wax wal yufu nuzurahum nañ motli seen nisa lim dafa and ak kawnu bi and ak diini motax fune rek dang fa gis nangami yoon yoyu amna kuma bëggona opposé nema yonent bi ali sah rom na soxnam zainab mu jor ay xoxi tandarma di sabbal di kontu mu dox soxlam ba wagne ko at ñew ci kër fekk mi nga tok fim tok jogu fi muneko bing fi toge ba tay mu na la wax ñaan go xamne mo upp lool muneko évidemment yonent la di yo da nga fokh ne kon sabbal lu bari yaangi xex khas kruste na sagoy ko da nga fokh lool amul jeri muneko det man sama interprétation moy sabbal yoyu moko def tarqi bam am ñaan ko ko yonent jox do yonent mom taghilul munkar dañ ko ko sante su fekkone lolu zainab def waaw zainab def dafa dul nonu bu koy robale ko nan de baye li ngay konti koku bokul ci diine ji waye nak daf ko baye mu dox baye gi ci ñaanam guma ko ke yonent xamna lu gën lolu amul werante kay ba gis waaj na ni bobbe rek yoy yep nak ay ki lo xamne flèche yi ñi jëm tayelo mais jaruko baye dafa ne linkar yagna neena tontole itam yagna mun al inkaru qadimun wa radd qadimun la boo doon monté nag ci jamono ci 20e siècle moom au moins ca gànnaar ku ñuy wax ëd yey ja mooy sëriñu Khadir ibn Mayaba, ñoom ñëpp ci jiitu tëjëgant lañ bokk, jàng lañ, góor lañ, tubaabkal. Mais ëd yey ja moo taalif téere contre tariqa bi, Ibn Mayaba jël ko plagié ko yokk ca ak moom daal di jël affaire ba te wala kibra taalif ko waaw mujtahal xaarifi jaani suuf astagfirullah parce que ñu ne net li kéefër soo soo ne kéefër fii raddi ñii ne zalaqaati ñii ne kufri cheikh tidiane nee na téere bi mooy téere bi nga xam ne jardin bu neex a wut ay fruit boo xam ne dafay biral yu cheikh nekk tuddee ko na mu ko tuddee bàyyi nema sëriñ bu ñuy wax Zayn ibn Ajmat ci tëjëgant la bokk ni ñoom olof la olof la wala téere la séeréer la taalu beem bu bugg polémique yooyu foog na tariqa ak tariqa dañu war a mbëkkante gis téere ba indi ko ne ko ndokk yàlla téere buy weddiloo yàlla tijaane yi gën na nag donc mi ngi xaar sëriñ bi ne ko foo ko jële bu doon neex a dëgër la la koy wax mais sëriñ ba Zayn def na ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun taalu ba tiit nag mu ne ko tijaane yi seen njàpp lu tooy yi léegi seen julli yu sell yi léegi seen bëgg yàlla gi léegi seen kii buñ de yëfal ñun lu ñu doon ñun wallahi la alors xale ba tiit moom mu rocc climam rek daal di improviser ay béyti di reetaan ñiy wax loolu di dëgëral tariqa bi te moom chazulu la sol mën naa xam mu ne awa kufrun billahi an qala abdun muqinan la ilaha illa allah aw an istaghfara al ilaha yuraji minhu ghufrana ma janathu yadahu bana in yakun za ya ayuha nnasu kufran falzamu al kufra ahmadu wa qulahu mu ne ndax weddi yàlla gi ngeen di wax mooy jaamu yàlla bu wax fekk ma nga am yaqin ak certitude ne la ilaha illa allah xam nga ci sa kër wér la bokk wala mu balu yàlla yaakaar ko lépp lu loxoo ma sa ci bàkkar yàlla baal ko ko wala mu julli ci yonent bi nga xam ne mooy lii mooy lii mu ne su fekkee ne loolu mooy weddi yàlla yéen nit ñi may déglu jàpp leen ci dana baax da ko ironise yàlla kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla na mottali téere bi jàmm teg ci yeneen ak yeneen ak yeneen jëriñu ci jëriñu ci clima mooy ñun ñëpp ñu ngi ànd jëm pérenniser œuvre boo xam ne am na particularité mooy moom la bàyyi njëkk composé ma ne dund ak moom ba xëy jógee fi mosu ko corrigé waat kon nag moom am na aptitude am na barke te itam point de départ bu barke la nañ ko bàyyi xel baa di jafewul yi ci nekk yëpp wér na nit ñi dañu bëgg a gaaw dem ci yu sori mais kii yóbbaale ko daal baax na yaakaar naa ne nag ci yàlla moom macha allah bu fekkee ne talaat yi ñëw fekk na tukkiwuma ñu continue rek bu fekkee ma dem Maroc ndax dafa am mel dañ faa xaw a yàkkam ci tuuti rek ñu ñaanalante rek ba ñu reprendre ko ci waxtu yàlla itam incha allah te au plus tard xam naa ne mooy gannaaw julli konte di gërëm yàlla di gërëm itam ñi nga xam ne ñoo am confiance am volonté te maa ngi yaakaar ne dërs bu simple bi ñëw gannaaw jaay rosaayil mi nga xam ne moom kii maanaam ñun dañ boole départ ak massa ba ca wetu fin donc dañ mos a egg ci yeneen dërs yoo xam ne dana gën a laaj concentration ma ngi ñaan yàlla mu yóbbalee ñu volonté ak tawfiq luñ jàng yar nañ ko jàpp luñ jàpp yar nañ ko jëriñoo mën ko jox ñeneen am nañ privilège ñun jamono ji mooy communication yàlla def na ci tëjliyaat yoo xam ne xëy na léegi la gën a yomb te itam xëy na lay ñëw ko gën a sophistiqué encore lepp na doon ngir yalla na doon ci yalla na doon jogé ci yalla na doon jëm ci yalla bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in